إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق برام بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني عمل سبق جد كي سنو تيري بوود شرح الأصول الثلاثة مملني سنو بندي بيواسو نيجي وون في بروم تير بي دون وخي نان المساجد هي بيوت الله جاكاي دال اي نيغي يالا لا يالا لا نيال يالا موي كيغا خامتيني ني موم ركا ورا تخ ني تابخ جاكاي يويه نдах ييكاتي كوك جاكاي يويه سي نديكلم لا نдах جاكاي يويه لاني فاي ديف اك جامولا كو خامني موم رك لا نيال ci bir jakkay yoyé fa lañuy yëkëté li nga xamanténi ni mom moy ay turum diko tuddu difa jang alquran difa yëkëti xam xam difa sabbal diko fa kabaral mom borom bi tabarak wa taala mune bërëb yoyé ahabbu albiqa ila allah moy bere bi nga xamni mom la borom bi tabaarak wa ta'ala gëna bëgg motax nak mune yajibu an takuna hadhihi al masajid mawatinan li ibadati llah wahdahu mune kon dal jakk yoyé dañu wara nek ay bere bi yo xamni bere bu jaamu kay yalla kessela la yahduthu fiha shay'un li ghayri llah mune waré sufa def lenn rek lo xamanteni ni ñeelut borom bi tabaarak wa ta'ala kon lolé da fay won da fay woné manam jaglél gi nga xamanteni ni jaglél nañ ko jaaka yoyé mu nek lo xamanteni ni ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala la wa annal masajida lillahi mangok kon dal ci jaaka yoyé lepp dafa wara nek lo xamanteni ni day ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala bo xolé nak ci alquran sunu borom tabaarak wa ta'ala woné na fa ñaari façon jakka benn jakka bo xamanteni ni yalla rek ka tax ñu tabax ko té tabax ko ci ragal yalla waye ak benen jakka bo xamanteni ni yalla taxut bo demé ci suratu tauba sunu borom jalla wa ala maganan aya 107 ba 110 walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أيوه مفسر بمك بيغا خامتيني ني موم موي العلامه السعدي دا فايخ موني dafa amone aw nit ci nafiq yi ñu bokkon ci wa quba dañoo tabaxon jakka ci wetu jakka ja nga xamni moy masjid quba lañ ca jublu won nak moy gengante mu nek jakkay wujje ak jakkay gengante motax sunu borom ne walladina takhadhu masjidan dirara dañoo tabaxu jakka ngir gengante ngir wujje ngir parparlo mbokk julli di nañu setantal yoyé bat ana ñaata ci ay jakk ngay gis mu nek jakk yo xamanteni ni dañ leena peinture ci couleuru kurel gis nga ko teur ko ci yoyé doxalin lu ci yalla amati ana ñaata jakk ño nek ay jakkay gengante jakkay wujje jakkay parparlo jakkay xëccu jakkay yu mel nonu amuñu place ci islam lolu motax ngeen gis deugantan rôle bi jakka doon jouer amatu ko parce que tay ku mu neex tabax sa jakk so julé fele la fa nek neexula nga dem fele ut sa pak tabax fa sa jakk holen jakkay ñaata jakk mu nek bir Dakar ñaata jakk mu nek bir Senegal mais est-ce que jakkay ñi ngi def sen rôle gis nga ko est-ce que jakkay ñi ngi def sen rôle ci di défar société bi di jangal société bi di len xamal parce que jakkay dembu ño nekkon université xam xam ci jakkay la won magog yonnta alayhi salatu wa salam da lan def jotaay xam xam ci bir jakkay noné la sahaba yi dan doxale ñoomit ku melni abu darda gis nga dan def ay jotaay xam xam ci bir jakkay ak ñeneen magog noné lako borom xam xam yi donné won xolal imam malik ak ñeneen ana jakkay yoyu tay jakkay yonnta bi alayhi salatu wa salam tabaxon defaron ko organiser won ko ana yi jakkay sahaba yi yoron ana jakkay ñom imam malik imam shafi imam ahmad yoron tay xolal jakkay allah musan ndax lan ndax xiro ngaayo gengante lego leg sax police lay mujjé police mom dal di tej jakka ja parce que bu fekke ña fay julli mënuñu ñom ñep yalla boole len ñune yalla lañuy julli mënuñu and julli ta yalla tax donc jakka joju wax deug yalla famuy mujjé moy tecc ma ngok lego leg ngeen gis ko jakka ñaari imam ye xëccu xiro ngaayo yu kenn xamul ana yalla te seen rôle mo ne kon su fekke ñom am nañ xam xam ba ci xëccu nañ ko jangal askan wi la yellon ci jakka yi moy julit bu yewo ci quartier bi lo soxla ci say faratay jëm lo soxla ci sa diina ci jakka ji nga koy jëlé bes bu jot jangale warna am ci jakka ji waxtu julli wu nek ba ci yenen waxtu yi sax programum jang gis nga ko jangum alquran jangum hadith jangum fiqh ak yu demé noné mais gis ngeen ko wallahul musta'an da melni jakkay yi tay business lañuy gëna def wa jakko bo gis rek mi ngi fexé taxaw tabax ay cantine ci liko wër waaw luyé cantine ya mago jakko bo gis dal mi ngi fexé def programme nan lay dougalé xaliss wallahu musta'an mu ne kon gaño ñé di nafiq yoyé sen jakka ja tabaxoon ngir gengante ak julit ñi waye yamu ca dé mago ngir ak moy weddi borom bi tabaaraku wa ta'ala ak itaqali julit ñi bo defé ñi xajjali ko ne man jakka je lay dem ñi xajjali ko ne man jakka je lay dem gis nga ko waye yamu ca dé ak it lali pexé yo xamanteni ni képp ko xamni nonu islam nga ñu fexé fat la bu ko defé da ngay mëna neubutu ci biir jakka ji pour mëna faagaagal wal islam gis nga ko wallahul musta'an mune nak ñoñe di nafaq yoyé so len laajé dañ nan ñun dé lu bax rek lañuy wut dañuy waat gis nga ne lu bax rek lañuy wut. Suñu borom ne yalla de sédé na ni ñoom dañuy katch, dañuy nar. Mu ne yonent bi nak jakka yoyé jakka jojé bu fa taxaw la taqum fihi abada. Ban jakka mo yalla nga taxaw fa la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taqum fihi. Jakka jo xamni dañ ko tabax ci ragal yalla, du parparlo, du gengante, du poukere, du feewale julit ñi, du takale julit ñi, waye ci ragal yalla lañ ko tabax, ci ragal yalla lañ ko fondement. Jakka jo xamanteni ni day dox ci ragal yalla, jakka jo xamanteni ni da fay defar pench bi, da fay baxal pench bi ci ay xéetu njangalé, ay xéetu khutba yo xamanteni ni njëriñal askan wi lay nek. Lolu moy jakka jo xamni dañ ko tabax ci ragal yalla, waye du nek jakkay parparlo wala jakkay business, gis nga ak yu demé noné. Wallahu musta'an. Mu melni kon da ngay gis ne loxol doomu adama ci lu ci bari duguna ci mbir yi nga xamanteni ni diine dafa am num ko tege. Loxol doomu adama bobu nak soppar ni ci lu bari bangok ba ci jamono yonnta alayhi salatu wassalam alquran di woné lolu diko yaxal bako gaayé défé muy nafiq yoyé sunu borom tabaarak wa ta'ala waccé ay aya bangok. Kon bir mi dune rek dafa tuddu turu jakk rek baxna dedet, gis nga ko xolal sunu borom ne yonent bi jakk joju gaay tabax te sen djublu way li la feewale julit ñi parparlo takale len ak yaq bu fa taxaw, jakk ju mel nonu bu fa taxaw. Kon lolu jangale lu am solo yo xamanteni ni day wone ni jakk mom dañ ko wara tek ci yoon wa ko sharia jangale. Suñ ko ca tegul nekatul jakka ja nga xamni moy jakkab sharia mangok. Bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu taysir, defal len ko, defal ñu afiya, defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.